ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wspieranie terrorystów oskarża kanclerz Niemiec, prezydent Turcji. Jacek Saryusz-Wolski przestanie być członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold 21 czerwca. O wspieranie terrorystów oskarżył kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Turcji Recep Erdoğan. Działania władz Niemiec określił jako neonazizm. Zagroził też wprowadzeniem sankcji dyplomatycznych wobec Holandii oraz złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Turecki prezydent skrytykował Angela Merkel za słowa poparcia dla premiera Holandii Marka Rutte. Odmówił on wpuszczenia do kraju tureckich ministrów, którzy chcieli wziąć udział w wiecach popierających referendum konstytucyjne w Turcji. Holendrzy mają nasze pełne wsparcie i solidarność, zapewniła kanclerz Niemiec, kandydat na kanclerza z SPD, Martin Schulz, zarzucił tureckim władzom łamanie prawa, ograniczenie praw człowieka i wolności prasy. Tam są dziennikarze i dziennikarki bez powodu aresztowani i zmuszani do milczenia. Wolność prasy jest publicznie atakowana. Obecnie w Turcji na szeroką skalę jest demontowana demokracja. Rzecznik rządu Stefan Seibert potwierdził, że w dalszym ciągu nie obowiązuje w Niemczech zakaz publicznych wystąpień tureckich polityków. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski przestanie być członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Zasiądzie natomiast w Komisji Petycji. Poinformował o tym przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Ze Strasburga Andrzej Gebert. W Komisji Spraw Zagranicznych miejsce Saryusz-Wolskiego zajmie europosłanka Platformy Obywatelskiej Julia Pitera. W Komisji Spraw Konstytucyjnych zasiądzie również poseł PO Michał Boni. Europoseł Saryusz-Wolski będzie zasiadał w Komisji Petycji na miejscu zwolnionym przez posłankę Pitera. Dokonane zmiany to następstwo wykluczenia europosła Saryusz-Wolskiego z Platformy Obywatelskiej i największej w parlamencie frakcji chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej. Europoseł został usunięty z obu partii po tym, jak polski rząd oficjalnie zgłosił go jako kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zgodę europosła na kandydowanie uznano za nielojalność. Frakcja chadecka wspierała kandydaturę Donalda Tuska, który pomimo sprzeciwu Polski został wybrany na drugą kadencję przez przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold odbędzie się 21 czerwca. Na 23 maja zaplanowano przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Tak wynika z nowego harmonogramu pracy komisji. W 2011 roku spółka Amber Gold przejęła udział w liniach lotniczych OLT Jet Air oraz Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express. Później okazało się, że z OLT Express współpracował pracujący w porcie lotniczym w Gdańsku syn ówczesnego premiera Michał Tusk. Amber Gold w sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, nie wypłacając tysiącom klientów powierzonych jej pieniędzy i odsetek. Order Orła Białego, najwyższe i najstarsze odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył dziś prezydent Andrzej Duda kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, arcybiskupowi seniorowi Lwowa. Uroczystość odbyła się w mieszkaniu kardynała przy ulicy Kanonicznej w Krakowie. Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi za to zaszczytne odznaczenie. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że przyjmuję jako uznanie dla Kościoła, który pełniąc swoją misję służy tak samo całemu narodowi. 90-letni kardynał Marian Jaworski w przeszłości był m.in. metropolitą lwowskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Na 2-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych i niemal 40 tysięcy euro grzywny skazał Najwyższy Sąd Katalonii byłego przywódcę tego regionu Artura Masa za zorganizowanie 3 lata temu plebiscytu niepodległościowego. Polityk zapowiedział odwołanie do hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz Trybunału w Strasburgu.

Dobry wieczór szanownym słuchaczom, maniakom cieniakłym i maniakom przypadkowym. Mówi Wojciech Mann. Dzisiejsza audycja rozpocznie się utworem instrumentalnym, który jest pewnego rodzaju introdukcją do prezentacji płyty artysty, którego znamy, ale która to prezentacja będzie nieco później, a na razie tylko na zachętę zapowiedź i popis instrumentalny, bo grać to on potrafi. Dla ułatwienia powiem, że utwór nosił tytuł Funky Ray i przypomnę, że do tej płyty wrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji. A teraz będzie inny album. Album, który jest jednym z licznych dowodów na to, że artyści wykonujący na co dzień muzykę stylistycznie nie tak bliską bluesowi mają co pewien czas taki moment zainteresowania, albo jest to próba sprawdzenia się w innym gatunku, albo jest to gdzieś tam wewnętrzna potrzeba zagrania bluesa, którego się lubi, ale do którego publiczność danego artysty nie jest przyzwyczajona. No i wychodzi taka płyta niespodzianka. I jakiś czas temu taka płyta niespodzianka trafiła do moich rąk. I fell in love down at the swimming pool. We both went off the deep end. It was getting down to it, and I heard her screaming, "Mama, he made me do it." She lied on me. She lied on me. She was young and she was fine. She was lying all the time. Two-faced woman had to stir things up. I tried to be kind even after the love was gone. She just couldn't stand to leave well enough alone. She lied on me. She lied on me. Wicked heart, jealous mind, lied all the time. Say, wouldn't be standing here today. I know she's gonna lie. I'm gonna let her. That woman would tell a lie when the truth was working better. Telling lies and such. If that woman says good morning, better check your watch. She could spend a whopper just like falling off a log. She's such a liar, she had to hire somebody to call a dog. She called her my mama, she called her my friend. Just before she called me and told me it was the end. When I went to tell him about my failed romance, she beat me to the punch, and I never got a chance. She lied on me, called up my mother and lied on me. The girl was young, she was fine, but she was lying. Heart, jealous mind, lying all the time. She lied on me. Jak zwykle w bluesie o niemówiącej prawdy kobiecie. To temat powracający. A wykonawcy? Grupa z Memphis w stanie Tennessee. Grupa nosząca nazwę The Amazing Rhythm Aces. No i oni właściwie kojarzeni są z country, no ewentualnie z country rockiem. Ale, jak powiedziałem, zdarzyło im się poczuć niezwykłą chęć pogrania bluesa i tak powstał album o wiele mówiącym i prostym tytule Nothing But The Blues. Nic, tylko blues. I jest tutaj kilkanaście utworów, które kwalifikują się zdecydowanie do swojej obecności w audycji Maniak po ciemku, a pośród nich na przykład taki The Blues, The Whole Blues and Nothing But The Blues, czyli prawie tytułowy, i Reminiscing With The Blues. Także nie mamy żadnej wątpliwości, jaki gatunek na tej płycie króluje, bo i w tytułach to słowo się pojawia. A muzycznie proszę posłuchać. Bardzo przyjemnie. Bibles 10 feet high. Call a jury of my peers, 'cause I want them all to hear. Yes, I'm ready to testify about my best friend and my wife that I trusted all my life. They made my worst nightmare come true. Got the blues, the whole blues, and nothing but the blues. Now let me get right down to business. Call up my first witness, a woman that said she loved none of me. Till I found her intertwined. That so-called friend of mine, between Exhibit A and Exhibit B. But what chilled me to the bone was how long has it been going on. When I begged them to stop, they just refused. Ain't that the blues? The whole blues and nothing but the blues. People, I believe you ought to convict him of manslaughter, 'cause these blues are killing me. You need to get them off the street before they can repeat these sins against humanity. Law can do about the blues, oh blues, and nothing but the blues. Anybody can do. talking about. The blues, oh, blues, nothing but the blues. Down Beale Street, 1159. All the joints are jumping. It's party time. Lights are bright. It has a million things to do. Driving me, I need to go. Find some place where the lights are low. 'Cause tonight I'm reminiscing with the blues. Sometimes I just gotta hear something real. When I hear old baby sing about the blue shadows falling, I know exactly how it feels. So y'all go on and have a good time, and I'll be right here with these old friends of mine. Tonight we're reminiscing with the blues. Let your tears roll down like rain. 'Cause tonight we're reminiscing with the blues. Sometimes I just need. Exactly how it feels. Y'all can go on, or you can stay. I don't care what you do. You see, tonight we're rebels with the blues. Amazing Rhythm Aces i Nothing But The Blues, taki tytuł albumu. A teraz się Państwu do czegoś przyznam. Otóż dawno, dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, jako młody fan muzyki, otrzymałem do odsłuchania małą płytkę czarną, singiel. Puściłem sobie na gramofonie tradycyjnym. Podpisana była nazwiskiem Coco Taylor. I kiedy posłuchałem, byłem przekonany, że to jest mężczyzna. Nie było internetu, nie było dostępu do informacji z pierwszej ręki. Jakieś kąciki rozsiane po prasie śladowe. Po pewnym czasie się zorientowano, bo to był singiel w papierowej okładce. Żadnego zdjęcia, żadnej informacji, napisane Coco Taylor. Może być i facet Coco. Kiedy się dowiedziałem, że to kobieta, to mi się zrobiło potwornie wstyd, że nie rozpoznałem, że się nie znam i tak dalej. I zapamiętałem to na dziesięciolecia. Mało tego. Wydawało mi się, że teraz, po odsłuchaniu iluś tam tysięcy płyt i setek tysięcy piosenek, coś takiego mi się już nie zdarzy. No i się zdarzyło. Posłuchałem tej piosenki i dopóki nie zacząłem oglądać dokładniej koperty płyty, myślałem, że to jest mężczyzna. way. Oh, I know I'm most to blame. Hey, begging you to free me, yeah. So we can stop. Tym razem wpadka nie była tak długotrwała jak w przypadku Cole Taylor, no bo popatrzyłem sobie na okładkę płyty, spojrzałem, zobaczyłem zdjęcie. No oczywiście postukałem w internet, no i ten mój błąd, wstyd powiedzieć, ale udało się naprawić. Alexis P. Sutter, tak się ta pani nazywa, jest z Nowego Jorku, ma swoją grupę, Alexis P. Sutter Band. No i usłyszeliśmy w jej wykonaniu utwór Another Place, Another Time. Świetna jest, nastrojowa, ale co ja będę zachwalał? Państwo i tak się zapoznają za chwilę z dwoma nagraniami i będą Państwo mogli ocenić tę artystkę. To nie jest jedyna jej płyta. Ta nosi tytuł All for Loving You i ona się ukazała całkiem niedawno, w zeszłym roku. Alexis P. Sutter i teraz jeszcze dwa utwory, właśnie ten tytułowy All for Loving You, a potem też trzeba mieć śmiałość, żeby sięgać po taką klasykę, ale ta pani sięgnęła i wydaje mi się, że się obroniła. Let It Be. Loving you.

is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Alexis P. Sutter z zespołem. Pora teraz, abyśmy wrócili do artysty, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpoczął instrumentalnie, a teraz już również zaśpiewa. Yeah. Triple Man. Rozpoczął audycję i ją zakończy Lucky Peterson, płyta z 1990 roku, Triple Play, i wybrałem na koniec dla Państwa jeszcze dwa tytuły, I Found a Love i Jamming in the Jungle. Lucky Peterson i Wojciech Mann mówią Państwu do usłyszenia. Zapraszamy